أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سورة نحل سوال لسم سبارا يوصل وحدم نمبر آيات والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا دی جنا اللہ جل جلالہ د هجرت فضائل بیانې فضائل دنیوی او اخروی دواړه بیانې بل دې سره سره د هغه مهاجرین فضیلت بم مخ تراشی کم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری وو او وزره وزره با ده هجرت ده پارا کم شرطو ندی او ده کمو خبر نروس ده هجرت بکار ده نداغی تذکره بمراش نو اللہ فرمائی والذین هاجروا آکسان چه هجرت اکڑه نو آغا کسانو نسوک مراد دی لاول ددی وضاحت ہو رہے نو چونکہ دا آیات مکی دے او دا مکی نا لنبنی حجرت چکڑو نو حضرت عثمان او جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما او دا غی نورت یام الگری حبشی ته هجرت کړو ځکه د حبشی بادشاہ جو ډیر انتهایی رحم دلو او مسلمانانو له د ځلن ځای ورکو او رسول الله جل جلاله بیا د ایمان نصیب کړل نو د دې وجنا بعض مفسرین وايي مراد ده دینا ا مهاجرین صحابه دې کوم د مکی شریفینا د مکی مکرمینا حبشه ته هجرت کړو او باندې مفسرین وای مهاجرین مدینی احتمال لري غتن مراد دي چې کوم خلکو د مکی نه مدینی ته هجرت کړو خو صاحب د بحر محیط بحر محیط والے لکلی دی چه مراد دا دینا طول مهاجرین دی دادل تا چه کم فضائل میں بیانی گی نو دا نبی علیہ السلام دا دور نراوالے تا قیامت چه کم انسانم حجرت کئی نو دا فضائل اغیت شامل دی او صحیح کولم دا جوړیږي زکا اللہ فرمایلی دی والذین هر آسوک بس هاجروا چه هجرت اکڑ دے فی اللہ پبارد اللہ کی دا اللہ دکارا نو دا هجرت دکارا لن بنائی شرط دا دے چه هجرت بکول شید اللہ جل جلال ہو دکارا نو که هجرت دا اللہ دا پارنی دستو دنیاوی غرز دا پاروی دا بلشی دا پاروی نو پا دے هجرت بانده بس دا پارا جکڑ دے اغب و تملوشی دا هجرت دا اللہ دا پارن دے که دا دنیا دا پاروی که دا بلشی دا پاروی اب و تملوشی دا اللہ والا هجرت ندے نکم فضائل جری داغه د پر اولنې شر داده چې هجرت وینو د الله د پاره وي. دیمه خبره من بعد ما ظلمو آگسان چه هجرت اوکو ده پار ده اللہ روستو ده دینا چه پا دیبانی ظلمو شو ندان ده هجرت سبب تم پا دی که اشاره شو انسان چه خپل محبوب وطن پریدی ندان سه نپریدی داد سه آراز و توجه نپریدی نیو آرازم پکی داده چه و انسان بانده ظلم کیگی اغد ظلم توجه نخپل عزت و حیاء اغم محفوظ نه پاتې کیږي او په خپل اسلامي احکامات باندې آزادانه تور عمل هم نشي کولای. نو چې کله هغه په خپل اسلامي احکامات باندې عمل نشي کولای پاغه ظلم کیږي. کچره عمل کوي پاغه باندې ظلم او زیاته کیږي لکه مشرکان او صحابه باندې کړو. نو دویمه خبره ده هجرت چې کولې شي نو هجرت هغه هجرت باندې فضائل او ثواب ده چکم هجرت انسان باندې ظلم کیږي په خپل دین عمل نشي کوله او دو شرط ترسته بیانېږي الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون همز کې الله فضائل بیانې چکم حل کو هجرت کړي دا الله د پاره روستو د دین چې په دې ظلم شوه دي نلنبو انهم لو خامخه مون بټکانا او زیور کو دیتا فی الدنیا په دنیا کې حسنتن بهتر زه بهتر کور نو حسنتن خو خد ویل کی نو بعض مفسرین وای دارن حسنتن بل وطن دی پادشو الله وو ته خيسته وطن او خيسته کور ورگی. بعض مفسرین وای مکان خيسته بعض وای پلوس خيسته گاونډي بعض وای د دین مراد رزق حسن دی بازی ہوئی دا دینا مراد فتح و نصرت تے خوصی خبر داد چکلا یو انسان دا اللہ دا پر اقبل وطن پری خودو نا اللہ با ہر چی خیستا ورگی وطن بم خیستای او کور بم خیستای او رزق بم خیستای او دا اللہ جل جلالہو امداد او نصرت بم دا غصرے لگو بورا صحابہ ہوتا صحابہ ہوتا ملو شو دا کنو ملو شو چکلای مدینی تا حجرت کو نگاونڈیان دازے عبدالرحمن ابن عوف تخپل ملگری ہوئے چی نبی علیہ السلام دو ملگری کو یو مہاجر دے یو مدنی سرکو سعد ابن ربیع یا بل صحابیو تا عبدالرحمن ابن عوف سے ابن عبدالرحمن ابن عوف سے ابتا ہوئے زمان مال کی بمطالب رخد ارگم تاثر بینیم کم او زمان دو بی بیانی دی نو لحاظہ زبا یو بی بی تو طلاق ورکم نو چی دائے عدد پورشی نتر اپی نکاو تڑے او ته بارک الله فی اهلک و مالک الله دې ستاسو مال او اهل کې برکت وځي زکه صد قبل الواجب نه ایته ته وسړې ستو کی او دنه نه پوره تم ته په پړ سره پوری وځي پتاه کم ځای کې نه نصد قبل الواجب نه دی ښا باز خلکو ته معمولی ستو شی بس کی نه پرلت راکی نه غي ځان له تنظیم کړی ته نه وکړي نو په هر حال الله جل جلاله صحابه ته په مدینه کې داسې غونډیان زایونا کور تر بیبیانو پوری اغی تا صدو که چیو تا بطلاق ورک او رزو کم اللہ خیستور که تجارتی حلتو کو چکم دا مکی مهاجرین وی بازار تل گٹا وٹا وکو پلو کو رزو که عبدالرحمن ابن عوب سے بطای دلونی آل السو و دا ویدار اصرا منی و دا بازار لار را تو خواه دا منی مو او للاو چه سرزی که دی نبی علیہ السلام پی رنگارنگ چم پولی دو نبی علیہ السلام و دا وعده دی جوړ کړی نبی علیہ السلام ته یا رسول الله وعده میکړی نبی علیہ السلام ته اولیم ولو بشات ولیمو کا اگر چې وبزولنی الله جل جلاله هغه تر اسکرم بهترین ورک وطنم بهترین ورک الله ور سره فتح او نصرت وکړه هغه مکوا خپل وطن دا غین بیا واپس واغستو پاتم کال له هجرت باندې نو الله فرمایله نو بو انهم فی الدنیا حسنا او جکم حبشی ته هجرت کړو اغیتم التبادشاہ دیر عزاز و اکرام او دیر پرخ دلیس رے اغیت زیور خبرم زیان ترانا لنو باوی انہم اللہوی خام خدیت باورکو فی الدنیا پا دنیا کے حسنتن بہتری باورکو بہتر کور باورکو بہتر رزق ولا اجر الاخرت او دا سکے خام خواب دا خیرت چدے اکبر او هغه ډیر لوی دی د دنیا دا رسکونا کورونا د دین بیا ډیر سیوا د مهاجرینو او د هجرت کوونکو لپاره بهترین شی دی هغه د اخرت اجر دی چې هغه ډیر لوی شی دی دا الله د رضا نه علاوه ځکه الله رضا دار چین لوی دی ورضوان الله اکبر دا الله رضا نه دار چین لوی دی او دا غین رستو دا ثواب د اخرت چې دی د مهاجرینو لپاره دا یو ډیر لوی شی دی د دنیا د نعمتونو الله فرمایي لو کان یعلمون کاش چې دا کافران په دې باندې پوهیدنه په دې به ظلم نکړو خبرم ځان ته نه بلکې د دې سره به موافقت کړو د دې په دین باندې به عمل کړو د مکینه به نو خپل کدا ظالمان په دې باندې پوهیدل چې دې ته سم لاویږي نو موافقت به کړو الله فرمایي لو کان یعلمون کاش چې دې پوهیدل یو معنا دا ده لو کان یعلمون کاش چې کافران په دې باندې پوهیدل چې دې ته په دې سم لاویږي اځمه معنا دا ده لو کان یعلمون کاش چې مسلمانان په دې باندې پوهېده چې دا دومره لوی فضایل او خیرت کې سړي دار څه معلوم وي په دې پوهېده کنا نو لزدادو په صبر او توکل او اجتهاد نو د دین زیات کوشش به کو هجرت کې د دین زیات صبر به کو د دین زیات برداشت به کو او هجرت نه به کول الله جل جلاله به نور نور ثوابونه ورکول نو کاش چې دا مسلمانان په دې باندې پوهېده نو نور همت به کو تاز تمائی دو صفات دا مہاجرینو اگا اللہ ذکر کرو چی مہاجر ستا وی یو درم صفت ذکر کئی اللہ فرمائی اللذین صبرو درم آگا مہاجرین آگا کسان دی صبرو چی دی صبر کل دی کافرانو چی دا حجرت پا باب کی دی تکم تکالی پور کل دی یا چی کم ظلم پی کل دی دا حجرت نمخ کی نپاگی باندی اللہ وی صبرو کل دی حوال امزین تعالی او سلورم صفت و علی ربهم یتوکلون دیکھو سمرہ تدبیرو نہ کئی دیکھو سمرہ تدبیرو نہ کئی خبر ہم زیادہ تعالی نہ آغا تدبیرو نہ باندے اعتماد نہ کئی کدہ حجرت دا پار تدبیر دے کدہ کافر نہ دا بچاؤ تدبیر دے کدہ زید تدبیر دے نہ پدے تدبیرو نہ اعتماد نہ کئی بلکہ وہ علی ربہم خاص پا پالون کی اخپلو باندے نہ پا تدبیرو نہ او پاس بابو باندے پچا باندے اعتماد کی صرف پا رب باندے یا توکلون دے اعتماد کی توکل بارک تاس دما بار بار تفسیر توکل دې نه وجب ست دوايي مکو بیمار دوايي نو کوم څه کله بس دما په الله اعتماد دې الله باندې روټه نو خو بس الله باندې مول خبر هم ځان ته لګن بس الله بکې نه توکل دې نه خبر هم ځان ته لګن توکل وې دې ته چې اسباب د زړه نه او باسه د بدن نه مو باسه خبر هم ځان ته لګن اسباب د زړه نه دا اسباب تاثیر او با سکلاس کے کلاک روپے دے جیب کے پرتی دی او مریض ڈاکٹر لبوزے تو دا موہ چیز اللہ میں گلب نخری لاک روپے را سر دی حبر ہم جانتا ہے نا پہ مریض با میں اللہ حقی پر اقبل جیب با اعتماد ہو نکے دا اسباب تاثیر با دا زلن او با سے او بدن باندے بے استعمال دے تھے اعتماد ہو توقل ہو او اسباب دا سر پر خود اللہ جہالت تے خان اللہ دا اسباب یو زنزیر پا دنیا کی لگول انسان لرزق ورکی هوا غانه راولی ور یزی راولی باران تر وری زمکه سبب استعمال کی رویخ جی بیا د دانه استعمال شي داغه نورسته انسان شي مول شي اورزه کو دور اسباب یو تار لګیدل نو اعتماد دی ته ویل کی چې اسباب به اختیار ہے د کافر د ظلم نه بزان بچکه کوشش بکے او په خپل تدبیر به اعتماد نه کې پال الله ځان له هجرت له مکان ګوري او په خپل کتو او په خپل تک به اعتماد نه کې اعتماد به بچا کې پا اللہ کہ چھے اللہ با میرا صحیح اللہ با غزے کے خیر را کی بیادی آیات کی لغن تکی تفصیل و رضان پوئے کہ بس دائیو آیات کا پیری خودے کی لغن تکی وضاحت تے ذکر من سبا خلق ار چاہتا مہاجرین و یودا مہاجرین چکم دا افغانستان نا چکل روح خاملہ اکڑا نو چکم مجاہدین و غیون خطل جہاد اکا چکم رو تختیل اللہی کم خلق مہاجرین خبر ہم سے انتوا لگا د جنگ د میدان نه تخت جدا شي د هجرت جدا شي خبرم ده نن بیا افغانان نور تم خلګي پیدا مهاجرین دا مهاجرین نه دي تاج کله روز میدان جنگ ګرم کو د مسلمانانو د کافرانو جنگ ګرم شو نه دي تخت او خبرم ده نن لگا د جنگ د میدان نه تخت دا عظیم جرم ده هجرت جدا شي خبرم ده نن نه دي مسله باندې لغون د کی ځان هغه پوهیږي دایان ساته انسان چې دی یو زینا انسان چې د یو ځای نه ځي او د هغه ځای نه هجرت کوي تک کوي نو دا دوه خبرو لپاره کول شي. یو انسان د دې لپاره کوي چې انسان ته د څه شي طلب وي، یا یو انسان د یو شي نه تښتي د بچاو لپاره کوي. خبر هم ده نه؟ نو چې کوم شي نه مثلا کافران دی پتا باندې ظلم کوي ته عمل نشي کولای په خپل دین باندې، د دارالکفر نه دارالاسلام ته تښتي، نو دې ته هجرت ویل کیږي چې ته په خپل دین عمل نشي کولای، خپل عزت او ابرو نشي بچ کولای، نو دې ته ویل کیږي jihad. یو jihad دارالکفر نه دارالاسلام. بل دین کې سم دی انسان د بدعت نه ځان بچ کی، د دارالبدعت نه چې کوم ځای کې بدعت کیږي شریع احکامات باندې صحیح عمل نه کیږي، رسم او رواج پکې روزي، نو د داسې ځای نه هجرت پکار دی. خبر هم ځان دل هجرت دا نه چې تمل پرې دي دلته کې خلک ناس دي فزول بکواس کوي، د الله دین پورې ټوګه کوي او صحیح خبره نه کوي، د دې ځای ته پاتہ بل مجلس تلل دي. تم ویل کیږي هجرت د دار البدعات نه د مکان بدعات نه د ګناه د ماحول نه ته پاتې او بل ځای تلل شي. نو دام قران کې ذکر دی و اذا رایت الذین یخوفون فی آیاتنا فاعرض عنهم. پیغمبر تعالی فرمایي چې دا کافرانو ویني چې دې ته الله د آیاتونو باره کې خوف کوي، داغه باره کې غلطي خبرې کوي، نو دا دینه اعراض وکړه دینه پاس. دریم نمبر سفر هغه دی چې کوم ځای کې د حرام غلبې، نو دا هغه دینه هجرت د حلال طلب د باره. دا په مسلمان باندې فرض چې د حرام نه ځان بچي د حرام د حلال طلب. سلورم هغه د سفر باندې ټیم کې کوي انسان ځان د جسمانی اذیتونو نه بچ کی، نو د دې لپاره سفر جایز. ابراهیم علیه السلام ته چکه تکالیف ورکړي په عراق کې ډېر انتهایی تکالیف، بلکې اور تا د وشتلو او سزولو کوشش وکړي شو. ناغوی انی مهاجرن الی ربی، هغه د عراق نه کوم طرف ته هجرت وکړ؟ شام طرف. نو د جسمانی اذیت نن سفر کولې شي او بنزم داده هغه سفر کولې شي لکه ابو هوا خراب ده، مرضونه دی یو ځای کې وبا پیلاو شوی ده، نو دا اگین هم ته هجرت کولی شي. خودی که دا خبر یاد ساتی چه کم ځای کې امراض دی ابو هوا موافق نه ده، نو دا اگه ځای نه کولی شي، خود وبا باره کی روایت مختلف دی. خبر هم ځای تعالی اگه که پیسله کن کول لاده چه کم ځای کې وبا پیلاو شوی، نو دا اگه ځای نه دمزا. خبر هم ځای تعالی او چې کوم ځای کې نه نو هغه ځای ته ورځم. خبر هم ځان تر چې کوم ځای کې پیلاو شي هغه ځای ته ورځم، ځکه چې کوم ځای کې پیلاو شي دا البته نه کوي سړی روزي هغه ته خو اسه لګیدل له باندې سړی بچ کیږي نه، خو نور نقصانات به شي بل ځای ته جراثیم لاږي، نو نور ته به نقصان ورسي. او چې کوم ځای کې تن نه اول ته لګیدل الته ورځم، خبر هم ځان تر لازم نه دي چې خامخاته الته ورځي، نو د دې وجنه هغه کې دغه تفصیل له یاد ساته. او بل سفر هغه داله چې یو انسان هغه یو مکان داسې دی چې نقصانی مکان دی، غلی دی، ډاکوان دی، د هغه ځنه بل ځای ته منتقل کیږي، شریعت د دې اجازه ورکړه. د شپږ قسمه سفر هغه کولی شي د بچاو د پاره او د یو شی نه د تېښتې لپاره. او یو داله چې یو سفر انسان څه سفرونه داسې دي چ هغه انسان د څه شی د طلب د لپاره کوي. خبر هم ځان تعالی لکه پرون تیر شو باید ټیم کې د عبرت د لپاره سفر کول شي. افلم یسیرو فل ارض فین، الله کا پیرانو برکې وي دی ولي نګر دی پزماګه کې چې عبرت واخلي. خبر هم ځان تعالی د عبرت د طلب کول لپاره یا د جهاد او حج د لپاره سفر کوي. باید ټیم کې د فرض دی، باید ټیم کې نفلی حجی نفل دی او فرض حجی، نو فرض دی چې د چا استعداد سفر د جهاد دی، نو باید ټیم کې فرضي باید ټیم کې مستحبي. سفر د معاش دی، انسان معاش طلب کوي. سفر د تجارت دی، د طلب د علم د پاره دی، متبرک او مقامات او تدې اسلامي سرحدات او حفاظت د پاره دی، د عزیزانو دوستانو د ملاقات د پاره دی. دا تقریبا نه قسمه اسپار کولی شي. خبر هم ده نه خپل وطن پر خدای شي او بل ته منتقل کړي شي. نو دی که بازی ٹیم که سب فرض بھی سب مستحب بھی دی حکم معلومو البکار. نو تا سمائے بازی ٹیم که دی که خلق دو کشی یو سفر اغا تخت دلی دی جنگ نو حلق و تسوئی ویدہ مہاجرین، نو دا نو کس مدا اشپگ تا تقریبا د سفر کولو 15 اقسام علماء لیکلي او دا هر یو ځان ځان لا حکم دی تاسو ما سره نمونه واغستل نه هجرت قوم دک دے دایات دا دے چه کل انسان دا دارالکفر نا دا انسان دین محفوظ نی عزت و عبرو محفوظ نی او دا آغازین لرشی بل جاتا نو دیتا ویلے کی گئی حجرت او دا پزایل چه آیات کے بیان شوی دی نو دا دزاغی دی خان والذین آکسان حاجرو چه حجرت اکڑ دے فی اللہ دا اللہ دا پارا من بعد ما ظلمو رستو دا دینا من بعد ما رست د دین ظلمو چې په دې باندې ظلم کړی شوی دی لنو باوی انهم خامخالا وی مونږ باور کو دوی تا په دنیا په دنیا کې ټکانا باور کو دوی تا په دنیا په دنیا کې حسنتن خسته ټکانا خسته کور خسته وطن خسته رزق ولا اجر الاخرته او خامخا ثواب د اخرت دا اکبر او ډیر لوی دی د ثواب د دنیا نه د بدلې د دنیا نه لو کانو یعلمون کا سیدی په دې پوي دې الذین ادم مهاجرین کسان دي صبرو چلاول دي ابتدا کې صبر کړ دې پازید کفار باندې والا ربهم او خاص پر خپل باندې نه په بلچا باندې یتوکلون دي اعتماد کوي یا ولولین یا خلاغرین یا ذل قوت المدین یا رحم مساکین کریم اخلی اسلامی چکا محکمات تھی اللہ مونگا پاگی باندی صحیح پوئے گا یا اللہ دے حکم صحیح حیثیت یا اللہ پاگی باندی پہچان یا اللہ دا مونگا نصیب برزے یا اللہ دے شریعت نمو خبر کے یا اللہ کریم اخلی دے شریعت نمو خبر کے مونگا پاگی باندی عاملین کے یا اللہ ستا رضا پر ملاوین رضا مونگا نصیب کے یا اللہ دے زمان راضی شی قرآن کے راضی و رضوان اللہ اکبر دا اللہ رضا دا ہر شئی نلوید کریم اخوی امجی دنیا نزد زمان راضی و سن اللہ